पहले कभी कहीं ऐसा हुआ नहीं, मुझको पता नहीं दिल ये धक धक धक क्यों करे। धक धक धक क्यों करें।